Kruidvat. Alleen deze woensdag 4 Kruidvat Luiers Jumbo Packs voor €50. En alle merken babyaccessoires 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ontdek alles voor Pasen bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. 538 Nieuws. 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. In het onderzoek naar de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft de politie misschien iets belangrijks over het hoofd gezien. Een AD-journalist zag vanmorgen een steekwapen liggen in de buurt waar de vrouw was gevonden. Daarna heeft de politie de parkeerplaats opnieuw onderzocht. Israël is weer bestookt met raketten uit Iran. Het zouden de zwaarste aanvallen zijn sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Alleen al op Tel Aviv zouden 10 raketten zijn afgevuurd. Israël bestookte daarna als reactie doelen in Iran. De wedstrijd FC Den Bosch, Jong Utrecht in de eerste divisie gaat niet door vrijdag. De spelers van Den Bosch hebben bedorven kip gegeten en liggen nu ziek op bed. En er zijn ook niet genoeg reservespelers. De wedstrijd wordt nu over een kleine 3 weken alsnog gespeeld. En voor de winterspelen van 2030 zet NOC-NSF vol in op curling en bobsleeën. Daar gaat meer geld naartoe. Maar nog steeds gaat het grootste deel van het budget naar de schaatsbond. De snowboarders en paraskiers moeten juist inleveren. NOC-NSF investeert in totaal bijna 14 miljoen in aanloop naar de Spelen in de Franse Alpen. Krijg je nog het weer, later vannacht wat regen bij een graad of 4. Morgen wordt een druilerige dag met motregen en ongeveer 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Iris, dankjewel. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langste. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles 8 minuten. En datzelfde geldt ook ietsje zuidelijker op de A12, 11 minuten al daar. En weer iets zuidelijker op de A76 richting de Duitse grens. Ook door de controles 18, sterk als je vaststaat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Hengelo Deventer, hectometerpaal 157.0. A2 Den Bosch-Utrecht 118.9 en verderop de A2 Den Bosch-Eindhoven 158.4. A7 Drachten-Groningen 169.8 en verderop de A7 Den Oever-Amsterdam 28.7. A12 Den Haag-Zoetermeer 9.3 en de A16 Dordrecht-Breda 37.0. Laatste voor nu A73 Venlo in de richting Echt op de rem bij 26.1. Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag! Dit paasweekend plantjesmarkt bij Gamma. Dat betekent perkplantjes voor €1 en Florella Botgrond 1 plus 1 gratis. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, nu paasdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win €10.000. Druk op de knop in de 538 app. Wat is nou zo'n nummer waarvan je zoiets hebt van ach? Ik heb er zin aan. Ja, drop hem in de app van 538. De hotline is geopend. Radio 538. Come here now, it's yours now. Keep it, I'll hold on until now.

Zaterdagavond, Radio 538 en de Roxy Dekker, Loser, Floris hier. De hotline staat voor je open. In welk nummer heb je track zo rond etenstijd? Drop het in de app van 538. Misschien een lekkere meezinger of misschien wel iets voor de house top 1000 voor het komende weekend. Celine die stuurde al wat in. Ik zou graag Drop It van Scoop willen horen. Dankjewel. Don't waste this time, yeah, I don't want let's just run away. All that talk, it's killing me. One last shot, hold on a minute. One Republic. 538. Doris Molenaar. Woensdagavond en de 538 hotline is voor je geopend. Die opent elke werkdag s'avonds om 7 uur. En dan kun je insturen waar je zin in hebt. Gewoon echt alles wat je, waarvan je zoiets hebt. Och, ik heb er zin aan. Ik heb er zin aan. Spreek dat eventjes in ook met een gesproken berichtje in de app van 538. Dat kan van alles zijn. Hè. Het kan iets zijn waar je lekker op gaat dansen het komende weekend. Om er alvast een beetje in te komen. Zagemans vandaag langs geweest. Voor de tweede helft van de week. Richting het weekend. Misschien een lekkere meezinger. Misschien iets voor de House Top 1000 voor het komende weekend. Waar je nog op kan stemmen trouwens, 538.nl. Je stemlijstje doorgeven voor de House Top 1000 hoor je het hele komende paasweekend hier bij 538. En Timo die dropt al wat. Hallo, ik zou graag het nummer Drop It Like It's Hot van Snoop Dogg willen horen. Pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. Yep. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his head. Killer with the B, I know killers in the street. With the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Trying to ask me shit. When my niggas feel your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the Crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three. SCNOOPDOG. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the dizzle, and the chisel. G's to the biz act, now ladies, here we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm over best weed cause I got it going on. Radio 538.

Your husband is coming. Turn the lights off. 140.000 euro boete. De avond van 538. Heb je hem wel eens gehad? Zo'n bekeuring? En dat je dan vooral verbaasd bent over hoe hoog het bedrag is van die bekeuring. Ja, sowieso een bekeuring krijgen is niet leuk, maar dat het soms denkt, ja, dit doet echt even pijn. Ik heb een keer een bekeuring gehad voor niet zoveel mogelijk rechts rijden. Terwijl ik reed midden in de nacht op een compleet lege snelweg op de middelste baan van de weg. €270. Dat je denkt, ja, waarom eigenlijk? Ik zat niemand in de weg. Maar goed, inmiddels 3 jaar geleden. Ik ben nog tot op de dag van vandaag ben ik het nog aan het aanvechten. Wordt vervolgd. Het kan altijd erger. Ik las een bericht vandaag over een man in Finland. Die heeft een bekeuring gekregen. Nou, die reed 28 kilometer per uur te hard. Dat is best een hoop. Dat kan best in de papieren lopen. Maar de boete die hij kreeg? €140.000 voor 28 kilometer per uur te hard rijden. Wat is nou het geval? In Finland worden bekeuringen bepaald op basis van de hoogte van je inkomen. Dus dat is zeg maar naar rato. Nou, deze man die heet Anders Wiklöf. Dat is een van de meest succesvolle zakenmannen van Finland. En daardoor krijgt die beste man dus een bekeuring van dik een ton. Dik een ton bekeuring, zeg je. Nou, wat dat betreft kan ik makkelijk een straatrace houden in Finland. Dat is een koopje. Zijn de hits voor je woensdagavond. Floris hier, Katy Perry zometeen. 538. Favorite. Snelle, laat het licht aan. Favorite. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles lopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen op. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer. Die haar ontbijt op bed. En dan lopen ze een rondje door haar nieuwe buurt. En dan brengt hij haar als altijd zelf wel weg. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt kijk eens lieverd, hier ga je wonen. Ze gaan je lievelings eten hier koken. Ze gaan hier beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de lamp. Ze mag niet gaan, maar het gaat niet meer. Laat Goedenavond, Radio 538. Wat fijn dat je er lekker bij bent. Elke werkdag zijn ze er, hè. 's Ochtends in de vroege ochtend voor je. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 ochtendshow. Morgenochtend 6 uur zijn ze er weer. In de startblokken om je verder mee te nemen je werkdag in. En elke woensdagochtend een nieuwe mop van Arie. En wat is het nou? Er zit een gozer die zit in een restaurant, zit die te eten. Nee, joh. En er zit een tafeltje naast hem, zit er een bejaard stel. En die hoort hij gewoon echt zeggen. Zeg ze, weet je nog vroeger dat we hier ook gegeten hebben? Oh ja. Toen hebben we zo'n verschrikkelijke seks gehad bij dat hek. Hij zei, ja, zegt hij. Ja, nou, zegt hij, zullen we dat nog één keer proberen? Ik weet niet of het nog lukt, maar. Nou, zegt hij, man, dat is goed. Dus die gaan eruit. En die gozer denkt, hij zei, nou, dat moet ik zien. Zo'n bejaard stelde die nog aan de wippen gaan. Hij zei, dat moet ik meemaken. Dus die slaapt erachteraan. En die komt even later, ziet hij ze bij dat hek staan. Die gaan maar een partij tekeer. Die staan te schokken en te doen. En die gaan helemaal en die vallen op een gegeven moment laafloos op de grond. Dus hij loopt en gaat alles goed. Nou, ik heb nog nooit zulke heftige seks gezien. Nou, ze zijn voor ons de hele tijd geleden, maar er stond geen stroom op de dek. Morgenochtend zijn ze er weer met een nieuwe ochtendshow. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We're living a heat of time. No chance to cool down. Continue seek and find. What do we do now? Jouw hits hoor je op 538. Harry Styles, American Girls. Right at home. Perfect timing. A face that knows. A perfect lighting. Cause time will show. Try it. Those American girls you spend your life with. I've known you for ages. It's all that I've heard. My friends are in love with American girls. I've seen it in stadiums all over the world. My friends are in love with American girls. I've known you for